الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وعن كعب بن عياز رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب دا پنلسم پاری دا سور کحف یو آیات مبارکہ استا سنوان دا تلاوت کو او یو دو حدیث دا نبی علیہ السلام دا احادیث مبارکہ ہونا ددی آیات مبارکہ او دا حدیث لفظی ترجمہ دادا ربی کریم فرمائی المال و مال چې دنیا کې یو مسلمان یا کافر تک مال ملاو دے والبنون او زامن مال او زامن زینت الحیات الدنیا دا زینت او نمائش او خائص د دی ژوند دنیا دے او بس چې سترګې پټې شوې نو بیا دغه مال او بچی د چا په کار ناراضي والباقیات الصالحات او باقی پات کی دن کی نیک عملنا چې چا په دې نیمګړی دنیا کې سم مهنت کړي او نیک اعمال کړي د الله درزاد پارا په طریقې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خیر عند ربک دغه باقی پات کی دن کی نیک عملنا غور دی پنیز درپستا ثوابن په بدلی کی و خیر عملا او غور دی په امید ساتلو کی. رمبنے حدیث شماستا سوڑان دے ولستو دا حضرت کعب ابن عیاض رضی اللہ عنہ نا روایت تے دوی فرمائی چی ماوری دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا چی فرمائی لے سمر امتون چی اللہ دنیا ترالی گلیو نو د دغه امتونو د تباہی او د ناکامی د پار یو فتنہ امتحان او ازمائشو چی داغی دا وجنائی پا دنیا کی ناکام شول او دا آخرت بارا کی توانی شول او د دوار و جہان و سردار فرمائی و فتنت امتی المالو زما د امت د پار فتنہ اغمال لے یعنی دی کی د مسلمانان و مومنان و د کافر کی دو سبب بم مالوی نو د مسلمانان و د خرابی دو سبب بم مالوی دا حیا او د غیرت او د دین د پرې خودو سبب بم دا مال د دنیاوی. امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي. دویم حدیث دا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نو صحابی فرمائی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وَيْمَا زِعْبَانِ جَائِعَانِ نَبَوِي او دولِ وَگَانَ وَشَرْمَخَان چِ اُگِوِي او اُرْسِلَا فِي غَنَمِن دا دوار اوگی لی وگان او شرمخان دا گڑو پیو کھنڈک کی ورپریزی بے افسد لہا نو دور روانے بدئی پدے گڑو کی اونکی لکا چم سمرچی او سڑی کی دو خبری وی او دا دیدین لنقصان رسے من حرس المرء علی المال چی او سڑے دا مال حریص دے پدے کی حلال ہوتا حرام ہوتا دوکی تا دروغ تا نگوری دا مسلمان قتلول لنگوری داکی او غلا لنگوری دارنگی دویم دی او سڑی حرس دے و شرف چی دے وی بز دے مشر شوی او ما تا دی پدی دنیا او پدی کلی او پدی محلہ او پدی ملک شرافتی دنیاوی حاصل شوی نو دا دو سی زون چی دی او سڑی دین تا سمرا نقصان رسائی دمر باغ اوگی شرمخان د گڑو کھنڈک کے نقصانوں نے کی دا چا فرمائی لی دا دوارو جہانو سردار فرمائی لی چکل دا ہر سڑی دا سوچ دے جبائی خوزد مشر شم مال دے دا طول خلق توجوی او اقتدار او مشری دا دے زما پلاسو کی او دا مال حرستے دا حدیثم امام ترمذی ذکر کرے او فرمائی لی دی حدیثن حسنن صحیحن. زما عزت مندو زمونگ استاسو یو کامل شریعت تے گورا دا دنیا دیتا اللہ رب العزت مونگ استاسو محتاج گرزو لیو پاستوگ نا کی پلباس کی پخوراک کی نو دا دنیا کا حلال وی او دا ضرورت مطابق وی او دا قبر او دا آخرت تیارے پی پری خودل نی نو دی دنیا تا اللہ خپل فضل ویلی دا اللہ رحم و کرم دے او کم دنیا که د ضرورت نه زیاته شوا او پاغی که د الله او د الله د رسول حکم لنه ګوره پاغی که ته دین ته اوزگار نشوي د خپل دین د فرایض نه خبر نه د خپل دین د اصول او د ایمانیات نه خبر نه نو داسی دنیا چې پاغی د سړی خیرت خرابېږي او پاغی باندې یو سړی د اخیرت د تیاری نه سکیږي رکاوټ ولې جوړېږي نو د داسی دنیا مزمت دا زمونږ استادو په دین اسلام کې راغلي انن کتا سوم ګورای کنه نو همیشه د دنیا د جمع کېدو د پاره مونږ جایز ناجایز خو بدو دی خبرو لنګورو د الله او د رسول خبرې لنګورو انن د امت یو سوچ دا جوړ دی چې بس دنیا می جمع کې زما بنگلی وې زما سورلۍ وې او زما محلات وې دل نګوري چې د الله او د الله د رسول سو حکم دی نو داسي دنیا ملعونه ده او دا د اخرت بارکی انسان تا تباہی ده د دیو جنا حدیث او قران کې چې کومي دنیا مزمت راغله نو دا دغه دنیا کم چې حلال مال لے او ته په خپل حیا سره ژوند اے حلال مال لے او په خزې لګې او تی د خپل دین اسلام او د شریعت او د اخرت د تیاری نه منی نکې نو دې ته الله خپل فضل ویلی او ویلی دا مان او غواړه واسأل الله من فضله مونږ تاسو روزانه چې جمعات نه پینځه واړه وخت فرض مسترازو وزو نو مسنو طریقه صدا چې کله غسخ په سړې د جمعات نو باسي نو وای بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله د الله د نوم په امداد زوزم او د دوارو جهانو په سردار دی درود او سلام وی او بیا وای اللهم انی اسالک من فضلک الله عزتا نستا فضل غواړم او اللهم عصمنی من الشیطان الرجیم دا دعا مسنونه ده الہ العالمین استا کور تراغله مستا په حفاظت کې دلته می قران و اوریدو مزم او کل نوافل می او کل شیطان نه حفاظت کې ساتلې وای دا شیطان سړي جمعات دی خلی کې ولاړ وي چې وارو کده به بار روزي او کنه نو راوتو سره د الله د حبيب تعلیم سره چې هر مسلمان جمعات نه روزي نو دا دعا مسنون ده اللهم عصمنی من الشیطان الرجیم اے زما ربا د شیطان رټلی شوی نه ما په خپل حفاظت کې اوساتي نو روزانه ګره پینځه کړه ته موږ د الله نه دا سوال کو حلال رزق به تی غواړي دا به طلبې د حلال رزق د پاره طلب عبادت ته او کو تاسو خیال وی نو نن د شریعت موافق د دنیا طلب نه نه پاتې شه مزلنو ګورو پکې د جمعې اذان وشي زمو دکانونو کلاوي کاروبار کې لګیایو نور فرض منځونه کیږي د جمع لحاظ نی او تشموس خو اسلام نه ده کنه دا قران الله چاله را لېګلې دیل بکینی دا بس دکه خپل ایمان بس دکه اے زمونږ عوام اذان نز دکې د کلمې الفاظ زمونږ صحیح نه دي دا موس چې په هر چا فرض ده بناري نو زنانو کې سمره چې بالغان دي پټول موس فرض ده کنه دا غي مون فرایز نز دکه او دا غي واجبات نز دکه او دا غي سنن نز دکه اوس د دې نز دکولو نه مون سم نه کړیو سوک دکان کی سوک زمیدار کی نو دغی دنیا مزمت قرآن کی راغلے او دی پا لوگور یو سڑے دی دنیا کار کئی خودے دا اخیرت دا تیاری نا نغافل کئی دی دا سی خلقو قرآن شریف کی اللہ تعریف ذکر کرے دا سی خلقو تعریفی ذکر کرے پسور نور کی راغلی دی اللہ وی رجال لا تلہیہم تجارتن ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه الله وی پدی معاشره کې ګوره داسي سړی مشتا دکانونه کوي لین دین او تجارت کوي خودي خبرو د اخرت د فکر نه غافل کړی نه ني داسي خلکو تعریف کوي دکاندار دی تجارتي دی زمیدار دی نوکر پیشه دی خود دې دې کا دنیا د کار سره د اخرت نه غافل نه دي الله د خپل کتاب په منس کی صفت ذکر کړي دیو جنن زموږ دنیا سره د مسلمان وینو له نګورو دغلال نه ګورو دوکې له نګورو اغوال نه ګورو دکاندار قسم له نګوري دوکې له نګوري موز خیال نشتا دنیا را جمع کول لی نو دی بارکی وئی چې دا غ فتنه دا دا سشه دی بارکی وئی دی چې دا فتنه دا او پدا سی ترتیب بانی چه خیرت حیر رے دا غی سے تیارے نشتا دا سی دنیا بارکی دا دوارو جہانو سردار فرمائی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے بی بی فرمائی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دے الدنیا دار من لا دار له دا سی دنیا چی پاغی خیرت تباشو دا خیرت نا خبر نی دا سی دنیا خدا غا چاکور دے چی دا غال تا سکور مور نشتا پی گئی پی خبر بارے الدنیا دار من لا دار له دنیا کور دا حاغا چالے چی دا غا دا سر آخیرت کی اڈکور نشتا ولہا یجمعو او دا دی دنیا دا پار حلال و حرام و جائز و ناجائز و دین و خیرت لنگوری خورا جمکے نوی ملا عقل لہو دا خو بدا غا چاکاری چی غا دا سرادو اقل لرینا رواہ احمد والبیحقیو بے اسناد جید دیو جنہ زمائی عزت مندو زمونگ استاسو دا پیدائش مقصد دے دا رب العالمین عبادت او دا اللہ رضاونگی دا دنیا زمونگ ضرورت دے ضرورت بقدر ضرورت وی ضرورت بقدر ضرورت وی او مقصد مقصد وی بگئے پا بربان لکہ مثال پتور تا دے کور نا بازار تا روزی یا دے یو ملک نا بل ملک تا زی نگورت دا سفر کی یو ستا مقصدی شے دے یو ستا ضرورت دے اس کی یو سڑے پا ضروریاتو کی اختشی و مقصد پاتشو اغل خلق سوئی لکہ مثال پا توری یو سڑے حج لیزی نگورال تا دل دا خوراک ضرورت دے دا جامو ضرورت دے لیکن دا دی حج نا مقصد دے یو فریضہ دا کول لی اس کی یو سڑے لارو اول تا پخو خوراکونو پخو لباسونو کی اختر او فریضه ادا نہ کا واپس را شیغه ته خلق لیونه وای کنه بوئی دا دنیا زمون ضرورت ده او زمون د ژوندون مقصد سره د رب العالمین عبادت او په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون استادو د پیدائش مقصد قران ذکر کړي اللہ وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ وی ما دے پیریانو دے انسانانو پیدائش ندے کڑے مگر دے مقصد دے پارا چی دی بے آوازی زما عبادت کئی او دے عبدون یو مانا مفسرین ادام کڑے اللہ وی ما دا پیریانو انسانان ندی پیدا کڑی مگر دے دے پارا چی ما بپی جنیم اللہ پہ جندل دکان کی دیشی دا پٹی کی دیشی نو کرائی کی دیشی سکول او کالج کی دیشی کدا دا قرآن و سنت پا ماحول کی دیشی دیو جن پدی جڑاو خفکان پکار دے چے باز خلقو لپا 24 گھنٹے کی دا قرآن و دا دین و دا حدیث اور دل نے نصیب کی گی نو چے قرآن ناوری حدیث ناوری نو اللہ با پی جنے پسر پی گئی پا خبر بانے دیو جن کم سڑے چی دنیاوی کاروبار کئی خود سر پا 24 گھنٹے کی دا قال اللہ و دا قال الرسول داورے دو دا پارا وقت نشتا دا دنیا ٹھول ملعون دا و دا ٹھول تباہی و بربادی دا او کنا دے پیا خیرت نخرابی نو دا دنیا کار ٹھول عبادت دے او دیتا دا اللہ فضل وئی دیتا دا رب العالمین فضل بیا وئی او دا میادو ساتے چکل دی امتی اے یو پلوئی دا اللہ منم دا اللہ رسول منم قیامت منم خطول سوچ و فکری دا دنیا جوڑ دے دا دبا یو کار سمیں نخوری دا چاوی دی دا اللہ حبیب فرمائی دے او چکل یو مسلمان دے او دے دا اللہ دا حبیب امتی دے سوچ فکری طول دا قبر و دا خیرت دے دا دا دا طول و کارون و تسمی و رسول والا زمواری اللہ لا سکی غصت حدیث کی راغلی دی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چھ من انقطع اللہ عز و جل کفاہ اللہ کل مؤونت سوک چھ اللہ تا منقطع شو دے قبر و دا آخرت فکر دے نو الله به د ټولو مشقتونو نه د لپاره کافی شي. ورزقه من حيث لا يحتسب، او د ټول سوچ فکر د اخرت دی، د هغه طرف نه به الله رزق ورکی چې د په خیال او ګمان کې بني. ومن ان قطع الى الدنيا، او سوک چې دنیا ته ځان وسپارل شپا ورځ سوچ دا دی، نه موز نه خبر دی، نه قران نه خبر دی، نه اخرت نه خبر دی، نو وکله الله الیها، الله دې دی دنیا ته پخپل ورسپاری، دی دنیا ته دې پخپل باندې ورسپاری. دی وجنه زمای عزت مندو زموږ او استادو د پیدایش مقصد دی د قبر او د اخرت تیارې، او کمی دنیا چې موږ د قبر او د اخرت د تیاری نه په غفلت کې واچولو، دغه دنیا وبال له دیته ملعون ویلی، او دیته ویلی چې دا نقصان رسون کی دنیا ده، دا دنیا دیته ویلی چې دا نقصان رسون کی دنیا ده. دی وجنه حدیث کې راغلی دی، بخاری مسلم شریف حدیث ته اگر زموږ ته مشکات شریف کې متیر شو، نبی رحمه السلام ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ بحرین تلے گلے ہو، ذکر بحرین دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی فتح شوئے ہو، ویلار شاہ دا غیغ جزیہ راڑا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی چکمو کافرو با جزیہ او منلا، اسلامی ٹکس بے او منلو، نو بس ای بے پریخو لگا ٹکس بے ورکولو، ذکر دا اللہ حبیب جہاد چی بکولو نو دری خبری بوئے، یا خو به ته وی تاسو اسلام راړې، نو زموږ نستا سو مل پکار دے، نو مستا سو دازم کا او جیدات پکار دے، چې موږ له سدیا به تاسو لې، چې په موږ سدیا به پتا سو، او کدا نی نو ټیک سو جزیه قبول کای، او کدا به نو نو بیا به الله حبیب دای سره جهاد فی سبیل الله کولو. د جهاد مقصد د خلکو په زور مسلمانون لري، د جهاد مقصد دے د کافرو زور ختمول، چې اسلام ته سرکاوټ جوړ نشي. دا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ بحرین ته لیګل او دا غیغه جزیره راړه، نو انصار واوریدل چې حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ راغله، فواف او صلاۃ الفجر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نو دا انصار د سبا په مسجد الله حبیب ترالل، مدینه منوره لوی خار، نو بازی با پخپلو مساجدو کی منزونا کول، لکه قبا والا، مسجد ذل قبلتین والا، نا لری لری محلی وی، او کله چی مزوشو فتعر رزولهو، نو دی زانونا اللہ تا پیش کل، لکه چال دیوشی دی پار راغلی زان والا مخی مخی لکه، نو کله چی دا اللہ حبیبو کتل فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآهم، اللہ حبیب تبسم کو چوی لی دل دی، ثم قال اظنکم سمعتم ان ابا عبید قدم بشیم من البحر، وی خیال میں داسی دے جڑتا سو لپت لگی دلی چی حضرت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ دا بحرین نمال روڑے، قالو نعم قالو اجل یا رسول اللہ، ایوی آو دا اللہ حبیب مونتا پتہ لگی دلی، نو دا با دا بیت المال حقو، نو دی که دار چا خپل خپل ایسوا، ای دا بیت المال دیو اسلامی ملک نی، دا دا دی طول افراد و اشخاص و شریک خزانہ دا، تی گئی پا خبر بانا، دیو جن راغلی دی، چی سوک دا بیت المال دا حکومت پا عہدو کرے، او دا غی نی وپی سب ازای اول اگولا، سباب اللہ دا جہنم اورت غرزائی، دا بیت المال مال دا طول امت مشترک خزانہ دا. دا اللہ حبیب ورطے ابشیرو و عملو ما یسر رکم، اے ابشیرو زیر واحلے و عملو ما یسر رکم، او امید ساتی داغس چتا سل خوش آلے، او بیوی فواللہ مل فقر اخشا علیکم، اے دا دوارو جہانو سردار ہوئی، زما دے دا اللہ پا ذات قسم وی، اے امتا زستا سو بارکی دا فقر و غریبی بارکی نہیں ریگم، دوارو جہانو دا اللہ دا پیغمبر بے قسم خبر سمر مضبوط دا، او چیز دوارو جہانو سردار پہ یو خبر قسم خوری، وی قسم می دی دا اللہ پہ ذات عالیا، زستا سبارکی دا فقیرئی ننی ارگم، ولیکن اخشا ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتهلککم کما اهلکتهم رواه البخاری و مسلم رحمهم الله. ویزد دین یریگم د دوارو جہانو سردار فرمائی تاسو مانی دنیا برا کلاو کڑیشی لکا پخوانو امتونو تا اللہ دنیا را کلاو کڑیوا ناغی پا کمینو سات لقبر و خیرت حیر کو او حلال او حرام او دا اللہ او دا رسول حکم شاعت او غرزولو ناغی حلاک کل دا سی بتا سم پا دی حلاک او تباشی دی وجنا د دې امت فتنه مال لشي دنیا ډېر شوا د قران پرې خو هي پرې خو او بس دغه تور ته متوجي شو القبر او خیرت هیر شو نو دا د دنیا او د خیرت د تباهي اسباب دي. دا حدیث په دې ترتیب باندې حضرت امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر دي او جن زما عزت مندو چې موږ تاسو د قبر او د خیرت طرف ته متوجي شو او دا سوچو شریعت دانوی چې څوک دی مثال په تور کینی بیکار سړی خو په شریعت کې مضمون دی بد ګڼل شي خدا نه چې موږ او تاسو دی د ژوندون مقصد بس دنیا او ګرځو تاسو ګورئ کنه نن امت مسلمه د خپل کلمې د خپل اذان د خپل مزن خبر نه مسکی خدا نه په پته نه پوي کړي دیګه په خبره باندې نو یو سړی چې یو کار کوي خدای په پته نه پوي هغه کار سمي کوي اے چی مسکے خطالے دا فرائض و پتہ نشتا تی واجبات نپی جنی تی سنن نپی جنی ندا سی مزبد اللہ پا حضور کی دا قبولیت مقام تصور سی زکاة ورکے خزان نے پا پتہ نے پوئے کڑے رمضان روجنی سی خزان پا مسائل نپوئے حج لزی خزان پا مسائل نپوئے نصبا خو بتال خلق حاجی وی خطا خو بحج نہیں کرے دی وجنہ گور یادو ساتھ کم یو عبادت چې عوام کوي یو هغه د سنتو پرانا کینه غ عبادت نه لري هغه څه شي هغه عبادت نه لري. دیو جن زما عزت مندو نن د دنیا دور محبت ته چې موږ د خپل موز زکات حج د دې خبرو نه غافل خپل یقین نه خبر نه زما عزت مندو دا د زنانو کوم مسائل چې دي کچرته څوک د یو عالم درس او یا ساوري لپتای یقین ساتي چه زنانا د خپل مسلو نه خبر نه دي بازي په بیمارو کې منځونه کوي بازي په دې حج کې بتا سو ګوري دومره یعنی امت اخرت تشاکړي چې په خپل بیمارو کې په مسجد حرام او مسجد نبوي کې باقاعده ګرځي بګي په خبر باندې د دې تپوس رب العالمین موږ او تاسو نه کوي کنه کوي یو سړی سره خدا فکر شتا چې زما په کور کې بچي او بیبي او لور داد اغې د ګرمۍ سردۍ د خوراک او اسکا غم کوي او د قبر او د اخرت غم نه کوي ندا چې دا دنیا مونږه په آخرت غوړه کړې نه ده نو نور څه شي ته خود خپل بچو د عارضی ژوندون فکر کې خود دایمي ژوندون فکر نه کې دا په مونږ ته او اکثر دا سي چې څومره بي دیني بي هي باغې باندې شرمېږي د دین په مسلو اکثر خلک سي د دین په مسائلو باندې اکثر خلک داسي وي چې هغه شرم محسوس وي. دیو جن زما عزت مند دغه دنیا تا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے فتنہ ویلی دی چکل پاغی خیرت ہیر شو او پاغی بانے خیرت زمائی زت مندو شات و غرزولے شو اخیرت پی شات و غرزولے شو دغی دنیا تا دا اللہ حبیب فرمائی دی لکا ابو سید خدی رضی اللہ عنہ وی چی نبی علیہ السلام پا خپل منبر مبارک بانے کی ناس تو مونگتی گیر چا پیر ناس تو مسجد نبوی کی وی انم اما اخاف علیکم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ز پتا سو چیرې کې مغدا دې چې الله پتا سو د دنیا د زیب و زینت او مال او دولت را کولاو کی دا به د اخرت د هری دو او د اخرت د تباہ کې دو سبب جوړ شي. دیو جنه الله حبیب اخر خطبه مخ کی جمعو کې مونږ ویلو نبی رسول الله بیمار او د اخرنی راوتلو عقبه ابن عامر رضی الله عنه وی دا اللہ حبیب دا سر مبارک نے او کپڑا تاو کڑی و سر بڑیر غڑولو دا اللہ حبیب دم رو بے غڑولو چکلا اغا کپڑے کی با دا تیلو اثرات دا اللہ حبیب دا سر مبارک نے او کپڑا تاو کڑی و او دا سر دا غڑوالی اغا نخ پاغے کی خکاری دی او پا ممبر کی ناس تو اقبی ابن عامر رضی اللہ عنہ وی چی دا خیر نئی ناس توا بیا دا اللہ حبیب منگ دا ممبر دا پاسو نکت وی خلکو یو بندو اللہ ورته اختیار ورکو جدی دنیا کے پاتے کیے گی او کنا ناغوی جنہ دا دنیا زمانہ دا پکار او حاغ سی خوخکل چس دا اللہ سر رکھ او ای زمان استاس و ملاقات با میدان دا محشر کی او پا حوز دا کوثر برن بے زمان استاس و ملاقاتی او ای دا زمان منبر ندے دا با زمان دا حوز دا پاس ای پا دی بزا ناس دے او ایوی چیز دین نیاریگم چی تاسو با کافر مشرکان شئی یاریگم دین چی دنیا با دربانی دا کلاو شی دا بستاسو دا بی خوندی دا بی حیائی دا بی دینی دا قبر دا خیرت دا یری دو یو سبب جون شی دا دا دوارو جیحانو دا سردار اخیرنی خبری وی دیو جن زمائی زت مندو نن دا دنیا دا وجن مونگا ہر سیر کری ہر سمشات غور کو نے سادر ویسے نو ناغی سکون فتوحات کل ملکوں نے فتح کون او پا دنیا کے امن و امانو نن چی ہر سڈیر دی گورا ناشکری دا بے حیائی دا دین طرف تس توجہ نشتا دیو جنک دغشان منگو تاسو پا دنیا کے اختیو او خیرت دغشان ای رو نداب زمنگو استاسو دا تباہی او سبب زمائی ذات مند جوڑی گی لکا دا پخوانو امتنم دا تباہی دا سبب جوڑ شوی ہو دی وجن اللہ حبیب فرمائی چی کم قوم بانے اللہ دنیا سے واقعی حدیث دے دا مسند احمد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت تے اب اصل کی حدیث کی اگد واقعہ راغلے ابھی سینان الدولی وی چی دے پا عمر رضی اللہ عنہ وردن نشو او دا غصر سکسان دا مہاجرین اولین ناستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوک اولی گلو چی فلانے قلان دو کا فلانے سے شیر آڑا نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے چی غشیر آڑو نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پجڑا شو نو چی لاغیر چاکیر سوک ناسوی ورتی تو لے جاڑے دا ملکون اللہ عراق درمان فتح کو او تی گورا پا دشمنانو غالب کے ستاسترگی یخی کے اسلام دا دنیا گڑ گڑ تو رسیدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورتوی جانم پا دی چی ما دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی نرا کو لاویگی دنیا پا یوتن مگر اللہ دا دی خلقو پا منز کی دشمنی بغض کی نتر قیامت پوری پیدا کئی وی وانا اشفق من ذالک وانا اشفق من ذلك زد دین یریگم چی دنیا رالا او دا با اس دا بغض دا کینی دا حسد دا عداوت سبب جوڑی گی رواہ احمد بی اسناد حسن دا حدیث امام احمد رحم اللہ پا دی ترتیب بانے ذکر کرے دی دیو جن زمائی ذات مندو چی مونگو تاسو دا قبر و خیرت طرف تا متوجی شو او دا او سو چکو دا زمائی زتمند سو چکو چی زمونگا استاسو سب پکاری یو ذل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وی زد نبی علیہ السلام سر روانم فی حرتین بالمدینہ پا مدینہ منورہ کے بعض علاقہ دا سیدھے چی تور کانی دی پکی پا دی کی وی روانم نمونگ چی مخ کی تلو نو حد راغے جبل احد نو ابو ذر رضی اللہ عنہ وی دا اللہ حبیب فرمائل یا بازر قلت لبیک یا رسول اللہ وی یا ابو ذر نماوی حاضر میاد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یسرنی ان عندی مثل احد ہذا ذهبا او تم دوی علیه سالسا و عندی منه دینارن ای مال دا نخوشانی چه مال دی دور سرزر شی لکه دو خود دغر عمرا او دره مرز دی تیر شی او ما سر دیو پی سپاتی طول بمید اللہ لارکی تقسیم کری مگر اغشه چه زید قرزی دا پار سنبال ساتم که دم رسر زر زما پلاسو کیوه لکه دو خود غر نما بسه ایلوه الا ان یقول فی عباد اللہ ها کذا و ها کذا و ها کذا کی طرف تیدا سی لپڑکا کا گس طرف تیدا کا مخلی ڈکا کا او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما بدا سی تقسیم کرے بے ہوئے سم مسار صحابی ہوئے بیاد دوارو جہانو سردار روانو فقال ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیامہ الا من قال ها کذا و ها کذا عن یمینه و عن شماله و من خلفه ویدا دیر مالون چی دیور سر دا با پاخیرت کی تشتور اسم مرسرنی مگر حق مالدارا چی دا سر اللہ پلا رکی مخ کی رستو خی و گست رفت خیر خیرات ورکو او بیوی وقلیل ما هم دا سر دیر کم دی وقلیل ما هم ویدا سر زما پا امت کی دیر کم دی سم قال لی بی مکانک لا تبرح حتی آتی کا حتی آتی اکا وی دی دے کینا او چی زرا غلی نیم چی دی دے نو نخوزے صحابی وی دی کینا سندہ دا شپی واقع ہے تکا تو رش پڑا اللہ حبیب ورطے دی دے کی بولار وی دی دے نو بخوزے نا نو ایزد غزے کیوں ساوازون میں واورے دل زڑکی خطرہ رالا جیسے نل اللہ حبیب لسو تکلیف ملاولش نمائی رادو کچی دی دے نو نرشم خود دوارو جہانو دا سردار وصیت را لرایا چو جماع تیوی دی زینہ بخوزی دا دیکی چی سو وقت تیر شو نو دا اللہ حبیب را گئی دور تا طول واقعہ تیر رکا چی دا اللہ حبیب ما خوص حوازو نو آوری دل او ما وی تال دشمن سے تکلیفو نرسائی او ما خود درتلو ارادہ کری و خوصتا سو وصیت مبارک را لرایا چو نو زیمی پرینکو وی تا آواز و آوری دو ابو ذر رضی اللہ عنہ ورتوی او صحابہ کرام آغا اشخاص ویدا جبریل امین علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام میں ما ترا غلیو اللہ را لے گلیو چی حبیب دی امت تا دی زیر ورکا چی سوک وفات شو خوشیر کی نی کرے جنت تا بوردن لکی چی خبر با چی سوک وفات شو او شرک ندے کرے شرک ندے کرے ندے بشر تا بوردن لکی جنت تا بوردن او شرک سلوائی او دا با کمزے کس دیکھی گی نمو دا اللہ کتاب لکینو نا کچر تبل کتاب را لے گلے جگہ کی بسڑے دا شرک وضاحت پی جنی تاسو لمعلوم دے چر تبدا سی کتاب در لمعلوم دے چگہ کی دا شرک وضاحت کرے او دا آغی نے منع فرمائے لے او دا آغی اقسامی ذکر کری کچی او سڑے قرآن اوری نا دی لکینی نا وخور سر نشتا ناغا با شرک پی جنی سنگا او چی دیو نا پی جند و نزان بتی سنگا و ساتے دا سمر قبر پرس خلق چیرے نو کہ چیرے دی قرآن تناسوے نو دی بولی حاجتون دا مڑو اولیاء و شہداء و نغختل اولی بیدا سوی گورا کم خلقی چی منی کئی چی سجدہ قبر لمکوا تی غوارا ما پنوم نظر ما نخت مور کوا پنوم قسمون مخورا نظرانی شکرانی یول سمی مور کوا ناوی اولیاء نمانی کرامات نمانی زیارتون نمانی دا سوی کنوی دا خلق که قرآن تا ناسوه نو دای با پیجندلی وی چی ولی منل ستا وی او دا اولیاء و ولایت سده و خدای توب سده دیو جنمونگو تاسو دا اللہ بندگانو قرآن تا بکینو پیگه خبر بانی قرآن تا سده کینی نده دا خپلی عقیدی نا خبر شی چی غیر اللہ را مدد کول شرک ده بابا ولی شهید را مدد کول شرک ده دیو ولی و شهید پنوم نظرانه شکرانه ورکول شرک ده داغه ده قبر نتواف حرام ده داغه گت سیتل حرام دی پزان جاروگانه وال حرام دی دا اولیاء و پا قبرون جنده و درول دا ده شریعت حکم نده باغی دیوی بلولو والو بانه دا اللہ حبیب و اللہ لانت را لگنه دیکھئی پا خبر با او ابو جهل گر حجو نکول منزو نکول داغه گر دغا کی دوا دا بازی مرگری مصر مسجد نبوی که ناس دو گلبادر مولی سے بمرا سر ہو گیا مدی نور مرگور لوئے مدی مسجد نبوی زور مسجد نبوی تا مخامخ عالم ناس دو انو چاہ ارتا تپوسو دا تکائی یو تپوسی جاؤ کچھ یو سڑے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے پہ حاجتونو کرا مدد کئی اوائی چی پیرانی پیر سیب اولوی پیر او شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ را رسی دیشی پوئی گئی پا خبر بانی نو دا عقیدت دا سنگا دا نو دا مدینی منوری بلکل روزی شریفی لمخامخ ناسو آورتوی ہوا و ابو جہل سواؤن پوئی گئی پا خبر بانی وی دا دی سڑی و دا ابو جہل عقیدہ یو شانتی دا پوئی گئی پا خبر بانی دا چیز قرآن لسو کینو نغلب پتو لگی چی دا ابو جہلم دا عقیدہ ابو جہل کو ردری پنزو سجو نکڑی او تشجی نکولو دا اللہ کوری جوڑ کڑے او آجانو تے او بور کولی او پاغ وطن کی او بور کول پاغ وقت کی سور لوی دا ثواب شیب لیکن دا آغا کی دا دعوی چی دا کم خدایان دی لات بزرگو منات دے انسان نو محبل دا شہیدو اغبوی دی تم اللہ سے اختیارات ورکڑی او دی را مدد کی دیشی او دی چی سوک ور ترا مدد شوی دا آغا حاجتو نا پورا کئی دیو جنر اللہ حبیب تا جبریل علیہ السلام ہوئی چی حبیبا اللہ را لے گلے ستا پا امت کی چی سوک وفات شو او آغا شرک نہیں کرے نو رب العالمین بے جنت تور دلنا کہ اللہ دے مگو تاسو شرک نو ساتی او ردی دا پارس شیرے قرآن لبکی لے قرآن با اورے نو ددی دا ناستی دا اورے دوسر ٹھولا مسلم مخیل راش او اللہ وعدہ فرمائے لے دا دا ہدایت کتاب دیکھنا ورہ ہدایت پس ملاوی گی پا قرآن ملاوی کسو کوئی جو قرآن کی ہدایت نشتا سور کافر دا نسیوا بل سوک نشتا ہدایت پا قرآن شریف کی دے بل ہدایت کتاب نشتا چی دے لکینے دا واورے نو اللہ با ہدایت نصیب کی انسان نو انسان جوڑ شی تاسو گو رہی تا صحابہ اکرام و کم زندگی وا لیکن اینا دا قرآن پا ذریع سے جوڑ شو دا قرآن شریف پا ذریع تیسے جوڑ شو عمر رضی اللہ عنہ گنتی دا سی شخصو چی دا اللہ دا حبیب دا قتل پسی گرزے دو لیکن کلے چی قرآن واورے دو سورہ توہائے واورے دا نو حضرت عمر فاروق نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جوڑ شو دا سمر صحابہ چی دی دا دا قرآن دا اورے دو دا منلو دا قرآن دا علم و دا عمل سر اللہ دوی تا دور لوی مقام او دمر لوی مرتبہ ورکڑی وا دیو جنہ چی منگو تاسو معظم و ارادو کو چی انشاءاللہ منگ بدا اللہ دا کتاب زدکو دی سر گور اللہ پریشانہ ختمائی دی کتاب اللہ سر پا منز کی اتفاق و اتحاد رازی پا ملکونو کی امن رازی تاسو گو رئی نندام دا پریشانہ یا منگ پا دی ملک سور بدم نی دا دا مسلمانانو ملک دے منگ او تاسو طولو لبدی تو بیستل پا کار دی کنی دا دا من دا مسلمانانو ملک دے پا دی کی گور بدم نی دا وینی تو ہی دا قاتل پتہ نلگی دا مقتول پتہ نلگی بدی ټول باندې موږ او تاسو له جنا په کار ته کنه په کار کوم او تاسو ته وو باسن الله با امن او امان را ولي کړه د نبی رحمه السلام د زمانه نمک چې کله اسلام نو پیلاو شوی دغه شان بدم نیو لیکن چې خلکو توبه وستا نو الله امن او امان را وستو امن او امان را وستو دیو جن زما عزت مند چې موږ توبه وو باسو د الله کتاب لکینو د دې کتاب الله سره با الله امن او امان را ولي د دې سره به سکون زما عزت مندو موږ او تاسو ته سکی قرآن شریف سره سکون ملاوی بلکې یو قوم چې کینن ټول امت پریشان دی کنه دا خو تقریبا یو داسې خبره ده چې هر څوک تسلیم ای کجره دا امت د عمل پنیت او د احتیاج پنیت د الله کتاب لکینی نو الله او د الله رسول فرمایلی چې په دای بده برنه سکون را نازل شي د الله حبیب فرمایلی مسلم شریف حدیث ته ما من بیت من بیوت اللہ ما من قوم نشت یو قوم چه دی دا اللہ پا کورنو کی پا یو کور کے ناس دی دا اللہ دا کتاب تلاوت کئی خپل منز کی ازدہ کئی مگر پا دی خلقو اللہ خصوصی رحمت را لے گی او پا دی خلقو دا اللہ دا طرف نسکون اتمینان را نازلی دیو جنن چمون پریشان شو نو بیا نور طرف نو تمندیو دا سکون کتاب سرے دیو جن د سکون دی اطمینان کتاب دے دا اللہ کتاب وجر دی تلاوت کو دے دی په مقصد ځان پوه کو او دی ل عملی شکل ورکو زما عزت پندو دی ل سوکو دی ته عملی شکل ورکو دی سر زما عزت مندو دی کتاب سر دے انسان نه انسان جوړی خپل معاملات سم کو اللہ نه حلال مال غختل حلال مال جمع کول بچو ل پر خلدا د شریعت حکم دے خدا سے مال جگی کی تو قسم نہ خورے دھوکے کے جائز لن گورے نہ جائز لن گورے اور اللہ اور رسول حکم لن گورے نہ داسی دنیا نہ چاہتا خیر روڑے اور نہ بورت خیر راڑی ایڈی وجنا چمنگ د مسخ پابند شو نہ قرآن د تلاوت پابند شو د علماء پا مجلسنو کی کینو ہر کار پخپل رایا او پخپل مشوری و نکو بلکی مونگ دیو کامل دین سیو داغی منون کیو دیو جنہ دا امت مسلمہ کارون چکل پا مشوری و نو امت تا خیر ملاوی دو او چار سڑے پخپل حال لگیا دے او پخپل رائے لگیا دے نو پدی بانے زمائی عزت مندو امت تا نقصان رسی پدی بانے امت تا سکی گی نقصان رسی گی اللہ دی مونگو تاسول انسی تو بھی توفیق را نصیب کی دعا وغاڑی یا الہ العالمین زمون پزنو کستا استاد حبیب سی مینا و محبت واچے اللہ دے دنیا ناجائز او حرام محبت زمون دے ظلم نہ لری کی الہ العالمین استا حبیب چی کمشی تا فتنہ ویلے او کم دنیا فتنہ نہ داغین تمام امت مسلمہ او مونگ تا نجات را کے الہ العالمین تمام بیماران و تشفاء کاملہ ورکے اللہ دے ملک سمر بدم نیدا ادا پریشانی دا الہ العالمین مونگ استا مخلوق یو مونگ سر زمون دا اعمال معاملہ مکے اللہ پا دے ملک امن راولے الہ العالمین دا فساد او دا نقصانات دا دے ملک نہ لری کی اللہ دے ملک لا اندرونی بیرونی چسم دا خطرات دی اللہ دا زمون دا مسلمانان و ملک دے آواز دانا دا طول مسلمانان و ملکونا الہ العالمین پا حفاظت و ساتے او دا معاشرہ کے شر و فساد پہ لاوئی او اسلامی امن پا بدم نہیں بدلئی الہ العالمین دغه خلق پخپل غریف کراولے اللہ سمر بیماران دی ټولو ته شفاء کامله ورکی باران د پاره دعا غواړی اللہ د خیر د رحم د کرم به قدر ضرورت باران په مور وره اللهم اسکنا غی سم مغی سم مری امریا اللهم اسک عبادک و بهائمک اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار